Açık Gazete. Kainat, bugün 20 Haziran Salı, yıl 2017, ay 6, gün 171, Hızır 46. 1438, Hicri Ramazan 25, 1433, Rumi Haziran 7, İstanbul için iftar vakti 20.47. Fırtına. Günün sözü. Tanrı zalimi sevmez, ona yardım edeni de sevmez. Hazreti Muhammed. Günün şiiri. Bir gece habersiz bize gel. Merdivenler gıcırdamasın. Öyle yorgunum ki hiç sorma. Sen halimden anlarsın. Sabahlara kadar oturup konuşalım. Kimse duymasın. Mavi bir gökyüzümüz olsun, kanatlarımız. Dokunarak uçalım. İnsanlardan buz gibi soğudum. İşte yalnız sen varsın. Öyle halsizim ki hiç sorma. Anlarsın. Cahit Külebi. Günün tarihi. 20 yıl önce bugün 20 Haziran 1997'de şair Cahit Külebi Ankara'da vefat etmişti. Cahit Külebi, yalın şiir anlayışı, duru Türkçesi ve edindiği Batı edebiyatı ve kültürüyle halk şiirini kendine göre yorumlayarak çağdaşlığa taşımıştır. Büyük Saatli Marif Takvimi. Kendine gelemiyorsan. Thank you. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Erik Satie'den önce Jimnopedi ile başladık, sonra da Dans Gotik, Gotik Danslar adlı parçayla birazcık devam ettirdik. Özellikle ikinci parçayı çalmamızın sebebini şimdi anlatacağız. Çalan piyanoda Reinbert Delouge'du. Dans Gotik şey için, Suzanne Valadon için yazılmış bir dolaylı olarak Suzanne Valadon ressam, kadın ressam Suzanne Valadon'la yazılmış bir parça. Erik Satie'nin adadığı bir parça. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'ndan okuyalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Vicdansızlar. Aristoteles ne dediğini biliyordu. Kadın deforme olmuş bir erkektir. Onda en temel unsur, yani ruh, eksiktir. Plastik sanatlar, ruhsuz varlıkların girmesi yasak olan krallıklardı. 16. yüzyılda Bolonya'da 524 erkek ressama karşılık yalnızca bir tek kadın ressam vardı. 17. yüzyılda Paris Akademisi'nde 435 erkek ressama karşılık hepsi de ressamların karıları ya da kızları olan 15 kadın ressam bulunuyordu. 19. yüzyılda Suzanne Valadon utanmaz bir kadın, sirk akrobatı ve Toulouse-Lautrec'in modeli oldu. Avuçlardan yapılmış korseler giyiyor ve stüdyosunu bir keçiyle paylaşıyordu. Onun erkekleri çıplak çizmeye cüret eden ilk sanatçı olması hiç kimseyi şaşırtmadı. Kaçığın teki olmalıydı. Rotterdam'la Erasmus ne dediğini biliyordu. Bir kadın her zaman bir kadındır. Yani bir deli. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet. Satie 1893'te yazmış Dans Gotik'i, Gotik Dansları. Bilinen tek aşkı olan ressam Suzanne Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazmış. Onun için biraz hüzünlü olmalı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmiş Erik Satie'ye, besteci. Ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra da onu terk etmiş. Acı çektiği bu dönemde de ruhunu dinlendirmek için bu eseri bestelediği de söyleniyor. Bu da yasak olan Wikipedia'dan zor bela elde ettiğimiz bilgiler arasında yer alıyor. 1893 yılında ayrıldıktan sonra Valadon'la bu kısa süreli ve fırtınalı bir ilişki olarak geçiyor Robinson Crusoe kitabevinin internet sitesindeki makalede. Kendi kilisesini kurmuş Satie. Kendinden başka üyesi yokmuş kilisenin. Dinsel görüşlerini ve sanata dair düşüncelerini içeren mektup ve kitapçıklar yazmış. Sonra müzikle ilgilenmiş ama öğrenciler de yetiştirmiş. Evet, Aykut Köksal tüm eserlerini çalarak Açık Radyo'da böyle bir şey yarattı zaten. Erik Satie'nin olabilecek bütün bilgileri de öz öz vererek gayet etraflı bir kapsama yaptık. Evet, 1942'de bugün, tarihte bugüne devam edelim. 1942'de bugün Holokost'tan bir haber var. Yani Yahudi kırımı, soykırımı. Nazilerin Almanya'da ve Polonya'da, başka ülkelerde de. Kazimierz Piechowski ve 3 kişi daha SS Totenkopfverbände'nin, yani bir özel muhafız birliğinin üniformalarını giyerek, bir de SS, yani Schutzstaffeln diye adlandırılan SS birliklerinin, hücum kıtalarının arabasını da çalarak Auschwitz toplama kampından kaçmışlar bugün, 1942'de. Bayağı küçük ama tarihe geçecek bir zafer sayılabilir. Çok fazla yok ama. Çok maalesef yok, evet. Evet. 1963'te bugün Küba füze krizi diye adlandırılan olay müteakip, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri bir anlaşma, kırmızı telefon hattı kuralım ki bir yanlışlık olmasın, Washington'la Moskova arasında yanlışlıkla bir kazaya kurban gitmeyelim diye koymuşlar. Şimdi de vardı yakın zamana kadar böyle bir şey. Zorlu bir şeyin dışında çok gerilimli ilişkiler var, casuslukla da karışıyor filan. Amerika Birleşik Devletleri ve yeni başkan Trump'la Rusya arasındaki casusluk vesaire, pek çok iddia var. Zaten artık basına da bilgi vermiyormuş. Basın toplantılarında sonradan sizinle paylaşırız diyorlarmış, bilgileri, belgeleri filan. Bu da bir ilk. Depresyonda olsa gerek. Yo, artık basınla ilişkisini kesmiş. Kendisi bizden haberleri bekleyin demişler. Basın da buna, medyada uyuyor. Enteresan bir durum var. 2003'te de bugün Wikimedia kuruluşu gerçekleşmiş Florida'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, şimdi günün haberlerine geçebiliriz. Portekiz'deki yangının kontrol altına alınamadığı haberi var Euronews'dan. Pedro Gaon Grande bölgesinde 56 kişinin, yok 62 kişinin hayatını kaybettiği ve çok trajik bir şekilde kaçmaya çalışırken arabalarıyla, araçlarıyla cayır cayır yanarak kömüre döndükleri bir facia var. Ormanın ortasında. Evet, Portekiz Başbakanı Antonio Costa 62 kişinin kaybettiği bu yangında en büyük insanlık trajedisi ülkedeki demiş ve yangın neden çıktı diye araştırıyorlar. Alevler aniden yükselince de kurtarma ekipleri de zor anlar yaşamış. Bir ağaca yıldırım düşmesine sebep olduğu tahmin ediliyor ama bu tabii görünürdeki sebep, aslında yükselen sıcaklıklar ve kuruyan ağaçların zaten birer çıraya dönmesi. Euronews'dan Portekiz'in orta bölgeleri hala kül ve duman bulutlarıyla kaplı olduğu, ayrıca etrafta çok ağır bir yanık kokusu da olduğu belirtiliyor. Bir kıvılcım yağmurundan bahsediliyor, nefes almayı güçleştiriyor ve bu durum uzun süre değişmeyeceğe benziyor diye bir açıklama yapmışlar. Euronews'dan muhabir Filipa Suarez. Bu çok önemli çünkü aynı zamanda bir kısır döngüden bahsediyoruz. Feedback dedikleri, pozitif feedback dedikleri, yani artı geri besleme ya da pozitif geri besleme. Çünkü bu kuyruğunu yiyen yılan gibi, ormanlar yandıkça daha fazla sıcaklık artışı oluyor, küresel ısınmaya sebep oluyor. O da büsbütün ormanların yanmasına sebep olacak bir ortam yaratıyor. Bu böyle gidiyor. Bütün korkulanlar tek tek olmaya başladı zaten. Bu konuda ayrıntılı bir takım yazılar çıkıyor son zamanlarda. Onları sizinle de biraz daha geniş bir zamana sahip olduğumuz zaman paylaşmaya çalışırız. Bugün zamanımız olmayacak herhalde. Başka bir büyük panik var. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber. Polis aracına çarpan bir araç infilak etmiş Paris'te. Fransa'nın başkentinde bir polis minibüsüne çarparak patlamış. Paris polisi kent merkezindeki Şanzelize bulvarında operasyon başlatmış. Bu da yani Paris'in en can alıcı merkezinin merkezi yani. Olayın terör saldırısı teşebbüsü olduğu açıklanmış. Başkent Paris'in Şanzelize Caddesi'nde. Araç zaten aranıyormuş. Aranan bir araçmış değil mi? Evet. Evet. Ve İçişleri Bakanı da emniyet güçleri Fransa'da bir kez daha hedef alındı diyerek bir saldırı teşebbüsü olduğunu açıklamış. Öyle bir durum var. Londra'da, Britanya'nın başkenti Londra'da da Birleşik Krallık'ın bir cami yakında düzenlenen saldırı sonrası gözaltına alınan zanlının kimliği belli olmuş. Darren Osborne 47 yaşında, Galler'in en büyük kenti Cardiff'te yaşayan, 4 çocuk babası biri ve nefret suçu. Daha önce cinayete teşebbüs ve terör suçlarından gözaltına alınmış. Yani öyle şey biri, sabıkalı diyebileceğimiz birisi. Polis de Cardiff'te bir adreste arama yapıyormuş. Osborne'un ailesi tamamen şoktayız, inanılmaz, hala kafamız almıyor demiş ve kalbimiz yaralananlarla diye bir ifade kullanmış. Theresa May de, Britanya Başbakanı, Finsbury Park Camii yakında düzenlenen bu saldırının son dönemde İngiltere'de düzenlenen tüm diğer saldırılar kadar mide bulandırıcı olduğunu söylemiş. Bir kamyonet teravih namazı sonrası kaldırımdaki kalabalığın üzerinde sürüldüğü saldırıda bir kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı. İkisi de ağır yaralanan, hala öyle durum devam ediyor. Görgü tanıklarından biri de BBC'ye yaptığı açıklamada "Bütün Müslümanları öldürmek istiyorum" diye bağırmış. Sonra da müdahale etmişler. Çok ilginç aslında çünkü caminin imamı engellemiş. Evet. Linç edilmesini. Kalabalığı yatıştırmış. Buna karşılık gözaltına alınan saldırgan kendisini seyredenlere uzaktan öpücük göndermiş. Öldürün beni, ben görevimi yaptım diye bağırıyormuş ayrıca. Gayet provokatif yani. Fakat oldukça şey davranılmış. Yani empati gösterenler çok olmuş. Durumu yatıştıranlar ve kötü davranılmasını da engelleyenler, senin de dediğin gibi başkaları da olmuş yani. Yoksul bir şeyde Jeremy Corbyn de Finsbury Park Camii'ni ziyaret edip toplum liderleriyle görüşmüş. Bir camiye İşçi Partisi lideri, bir sinagoga, bir kiliseye yapılan saldırı aslında hepimize yapılmış bir saldırıdır. Birbirimizin inançlarını, yaşam biçimini korumalıyız. Bizi güçlü toplum ve topluluk yapan da bu demiş. Önemli aslında bu açıklamalarda. Bu İngiltere Müslüman Konseyi'nden yapılan açıklamada da son dönemde görülen İslamofobik olayların en şiddetli hali demiş. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, ki kendisi de bir Müslüman, Pakistan kökenli, bu yönde taahhütte, güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde taahhütte bulunmuş. Açıkça Müslümanları hedef alan bir saldırı demişler. Bu terör olaylarını şiddetle kınayan Donald Trump her zaman nasıl bir tweet atmış? Hemen bu olayların üzerinden tweet atıyor ya. Atmış mı? Atmamış. Doğru bildi. Bu konuda ilgilenmemiş. Halen bekleniyor. Son baktığımda henüz atmamıştı. Belki sonradan atmıştır. Sen istersen zamanlama olarak kontrol et. Ama bekleniyordu atması. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Kavgalar atmaz. Sadık Han'la kavga ettiler Twitter üzerinde. Evet, zaten Müslümanları da sevmiyor ve ülkeden de, bütün dünyadan da atmak istiyor. Onun için de atmamış olabilir. Ama bu çift standart değil mi sence? Müslümanları sevmiyor mu, yoksa bazı Müslümanları seviyor, bazılarını sevmiyor mu? Çok doğru. Bazılarını sevmiyor. Evet. Suudileri seviyor. Katarlıları da seviyor. Her ne kadar teröristlere yardım ediyor dese de aynı şekilde ortak tatbikat düzenleyip silah satmaktan da geri kalmıyor. Parası evet. Olan Müslümanı seviyordur belki. Kısaca. O da mümkün. Şimdi demin şeyden bahsederken konuştuğumuz şeyin uzantısını, tarihte bugünün uzantısını da şey yapalım. Yani Küba füze krizi diye adlandırılan 1963 yılındaki olaydan, o zamanlar iki kutuplu bir dünyadan bahsediliyordu. Kırmızı telefon hattı kurulup özel olarak herhangi bir yanlışlığa yol açmadan savaş çıkmasını ve feci bir olayın çıkmadan önlenmesini öngören bir iletişim hattı vardı. Fakat şimdi pek gene ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Dün fırsat bulamamıştık vermeye ama önemli bir haber vardı. Koalisyon güçleri Rakka'da Suriye ordusuna ait uçağı düşürmüştü. Bu benim ihmalim sonucunda bu haberi dün yeterince gözden kaçırmışım yani. Aslında tekrardan kurulduğundan bahsediliyordu kırmızı hat. Evet. Suriye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye girmesiyle, Rusya'nın da doğrudan dahil olmasıyla savaşa, iki ülke birbirlerini yanlışlıkla da olsa vurmamak için böyle bir kırmızı hat oluşturulmuştu. Bunun haberleri çıkıyordu. Aslında çünkü bence şimdi de işe yarıyor. Nükleer silahı var iki tarafında. Evet, şimdi de işe yarıyor olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ki Rus uçağı da eşlik ediyormuş düşürülen bu Suriye Esad rejiminin uçağına. Yani ikisi arasında diye bir tanesini vurmuş sadece. Oo, öyle mi? Çok, öyle çok ciddi bir şeyden yerlerde bahsediyoruz. Suriye'de rejime ait savaş uçağını düşüren Amerika Birleşik Devletleri'ne de Moskova'dan çok ciddi bir uyarı gelmiş. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu. Artık Fırat Nehri'nin batısında uçan bütün koalisyon uçakları, yani Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri, Batı dünyasının çeşitli uçakları var. Britanya'da var değil mi aralarında? Tabii. Fransa. Var. Evet. Paris saldırısının ardından Rakka'yı bombalamışlardı. Evet. Bir cezaevini bombalamışlardı. Yani Rusya Rakka'da artık yalnız koalisyon uçaklarını değil, aynı zamanda drone'ları, insansız hava araçlarını, İHA'ları da hedef olarak göreceğini açıklamış. Bu çok ciddi bir açıklama aslında. Ve özellikle de tabii şeyden bahsedersek, biraz önce farklı davranışlarda bulunduğunu, tamamen tutarsız, bizim gibi sıradan insanlara saçma sapan gibi gelen ama elbette kendi bildiği bir şeylerin olduğunu da düşünebiliriz Trump'ın. Ulusal bir güvenlik riski de getirmez mi acaba? Yani kesinlikle tırmanacaktır şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Suriye ve Rusya arasında ki ilişkileri. Rakka üzerinde bir Suriye uçağı vuruldu ve pilot da kayıp, öldü herhalde. Ve deconfliction channel diyorlar buna. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Yani çatışmasızlık kanalı diyebiliriz. Çatışmasızlık kanalı diyelim. Daha iyi bir terim bulana kadar. Bunu da kesmiş Moskova. Yani bugün yıl dönümünde okuduğumuz, ta 1963'ten beri, yani kaç, 80 sene mi, kaç oluyor işte, yok 54 senedir ortada olan bir şeyi, hat, yani çatışmayı önleyecek bir hattın ortadan kalkması durumu var. Yani 19 Haziran itibariyle bu sene demiş, açıklama şöyle: Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla karşılıklı haberleşmeyi, iletişimi kesiyor. Bir memorandum vardı, andıç vardı, olayları önlemek ve operasyonlar sırasında, Suriye'deki operasyonlar sırasında güvenli hareket edebilmek için kurulan şey, hattı kesmiş bulunuyoruz diyorlar. Çok tehlikeli bir gelişme gibi görünüyor. Ve yani Suriye Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir jetin Suriye hava sahasında vurulması Suriye'nin egemenliğinin açıkça ihlalidir diyor. Hatta bunu çok sık bir şekilde tekrar ediyor. Mesela Google'a Rusya uyarı, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye kelimelerini dördünü yazarsanız ve ararsanız, mesela Nisan ayında var, Mayıs ayında var. İçinde bulunduğumuz aylar içerisinde iki defa yapıldı bu Rusya'nın uyarısı. Hepsinde de şiddeti artan derecede yapılıyor. Bu en şiddetlisi. Evet, burada tabii vururuz lafı ilk defa duyuyorum ben. Hedef alırız diyorlardı daha önce de. hedef alınacaktır şeklinde. Öyle mi? Meşru hedef olacaktır demişler miydi? Ben fark etmemişim. Tamam. Gene de çok kritik bir durum olduğunu söyleyelim. Evet, Londra'da saldırıya da tepkiler devam ediyor. Müslüman komşuma dokunma şeklinde. Birlikte güçlüyüz, yanınızdayız, tek bir toplumuz sevgi kazanacak diyor. Ve bir Türkiye'den bir önemli haber de bu gıda zehirlenmesi vakaları bir ardından peş peşe devam ediyor. Gayet endişe verici olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Bu kez de Kastamonu'da olmuş. 38 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ama müşahede altındaki askerler arasında hayati tehlikesi bulunan yokmuş Kastamonu'da. Mide bulantısı ve kusma şikayetleri, mideleri yıkanmış, yedikleri yemekten veya kantinden aldıkları kekler nedeniyle zehirlendikleri şüphesi gibi. Kek aslında mi? Evet. Kek. Biraz kendimi de bu keklerden biri olarak hissediyorum bu gibi saçma sapan açıklamalar karşısında. Neden açıklanmıyor diye soruyorlar. Askeri zehirlenmelerin tahlilleri Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda bir ayda 4 defa meydana gelen bu toplu asker zehirlenmelerinin tahlil sonuçları açıklanmamış. Yüzlerce hatta bine yakın sayı değil mi? Evet. Gıda uzmanları gıda zehirlenmelerinin kısa süre içinde saptanabildiklerini söylüyorlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Çiğdem Toker de Manisa'daki tahlil sonuçlarının hala açıklanmamış olması güven vermekten uzaktır demiş. Evet, BBC Türkçe'ye konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de zehirlenen erlerin tamamının hastaneye giriş kayıtları yapılmadı diye önemli bir iddiada bulunmuş. Halbuki deneyim sahibi de olmaları lazım değil mi? 4. defa oluyor bu olay. Evet. Bir şey deneyim sahibi olmaları lazım kayıtların tutulması konusunda. Evet, farkında. Zehirlenen asker sayısı çok daha fazla dolayısıyla. Yani kayıtlar neden tam yapılmıyor? Bu örtbas etmek için diyor en azından Biçer, Tur Yıldız Biçer. Fakat önemli gelişmeler de var olduğu söylenebilir. Örtbas edilemeyen, gizlenemeyen artık gözlerden. Hastaneye kaldırılan askerlerden bazıları hastane önünde sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınlarda tepki göstermişler. Midemiz bulandı ve yere yığıldık. Haberde ismim yer almasın diyorlar. BBC Türkçe'de hafta sonu yaşadıklarını anlatmışlar. Büyük bir korku duydum. Biz vatan için ölmeye geldik ama burada yemek yüzünden öleceğimiz aklımıza gelmemişti diyor. Çok önemli bilgiler var aslında. Kışladaki gıda zehirlenmesi önce Rota'ydı. Eren adını almış sonra. Yeni mi olmuş bu olay? Öncesinde mi? Rota yemekçilik son yıllarda hızla büyümüş ancak bir türlü adresinde bulunamıyor. Bütün Çiğdem Toker de yazmıştı bunu Cumhuriyet'ten. 100 bin sermayeyle kurulmuş şirket 2017'de 7 milyon sermayeye çıkmış. 70 kat 4 yıl içinde büyüyor. Ve şirketin adresinde Eren Anonim Şirketi unvanı bulunuyor. Anlatabildim mi? Anladım. Yani adı bile belli değil. İki ortağı varmış. Bunların her tarafta yazıyor. Ne, onları da bulamıyorlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'nın açtığı ihaleleri alarak 12 büyük askeri birliğe yemek sağlıyorlarmış. Bu kişileri bulamıyorlar mı? Yani şu anda Milli Savunma Bakanlığı ihaleyi açtığı ve 12 büyük birliği askeri birliğe yemek şeyini verdiği, ihalesini verdiği kişileri bulamıyor mu? Vay canına. Bulamıyor, evet. Yani öyle demek, öyle kabul etmek zorundayız. Vay canına. Ziya Paşa'yı da hatırlamalıyız tabii. Yani 100 bin lirayla kurulup 2015'te 5 milyona, 2017'de de 7 milyon liraya çıkmış olması. Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde görünüyormuş adresi ama son günlerde 2016 sonlarında Batıkent'e taşınmış. Yeni binada ise Eren Anonim Şirketi unvanı bulunuyor. Diğer şirketi olan Eren Tabdot'un da son yıllarda hızla büyüdüğü anlaşılmış. Önce Eren Tabdot da ayrıca büyümüş. 2 milyondan 2014'te önce 5 sonra da 7 milyon liraya çıkmış o da. Böyle ilginç bir şey değil mi? Ova şirketiyle birleşmiş. Çok ayrıntılı şeyler var. Yalnız Rota Yemekçiliğin eski çalışanları çok önemli bir açıklama yapmışlar. T24'te var. Yetkililer üstünü kapattı. Epey 2 sene önce Halkın Demokratik Partisi'nden Levent Düzel meclise soru önergesi vermiş bundan 2 sene önce. Ve bu işler yani biz bir milletvekiline şirketteki yolsuzluğu ve işçilere yapılan haksız muameleyi aktardık. Bunlar da meclise soru önergesi verdi demiş. Ama önergeye ne cevap verilmiş sence? Devlet sırrı mı? Bir şey cevap verilmemiş. Nasıl cevap verilmemiş? Ne verilmemiş? Soru önergesine cevap verilmek zorunda değil mi? Evet öyle ama verilmemiş. O dönem bu şirketin üstünde durulsaydı bu iş buralara gelmezdi. Hep üstünü kapatmaya gittiler. Günden güne büyüdüler diyor. Evrensel'de yer alan bir haber bu. Korunuyorlar diyor. Adlı filan da var. Kadir Akın isimli bir işçi mesela anlatıyor. Biraz kurcalasalar her şey açığa çıkar demişler. Çok karmaşık ve zorlu bir iş. Bir başka şey daha var. Bir anaokulunda da çocuklar şey olmuş. Sen gördün mü onu? Hayır. Yanılmıyorsam T24'teki bir haberdi. Bir anaokulunda 35 çocuk hastaneye kaldırılmış. Gıda zehirlenmesi. Gıda zehirlenmesi gibi. Mide bulantısı ve kusma. Nerede olduğunu hatırlamıyorum. Kamunun anaokullarından bir tanesi mi? Özel anaokulu mu? İşte iyi hatırlamıyorum maalesef. Bir check edelim. Yani denetlersek bulabiliriz. Ama çok ağır bir durumla da karşı karşıyayız. Evet, şimdi bu arayı vereceğiz. Arkasından da 2 önemli başlığımız var. Ha, bir çok önemli bir haber daha var. Onu da verip ilk yarım saati kapatalım. Avrupa Birliği'nden BBC Türkçe'den çok oldukça taze gelen bir haber var. 1 saat kadar önce geldi. Avrupa Birliği mevcut şartlar altında Türkiye ile yeni başlık açılmama kararına sadık kalmayı sürdüreceğini ve bundan sonraki sürecin Ankara'nın atacağı adımlara bağlı olduğunu söylemiş. Yani yeni başlık açmak gündemde değil demiş. Sık sık üzerinde konuştuğumuz bir şey. Cengiz Aktar'la da konuşuyoruz. Bu konulara sık sık eğilen programcımız Aktar'la. Ve başlık açma kararı oy birliğiyle alınır demiş. Ve yani Erdoğan Avrupa Birliği'nden kopmak gibi bir derdimiz yok demişti hatırlanacağı üzere. Erdoğan'ın çağrısı ve Türkiye ile müzakerelerde yeni fasılların açılıp açılmayacağına dair soruları üzerine bir Avrupa Birliği sözcüsü BBC Türkçe'nin başlık açılması için oy birliğiyle karar alınması gerektiğini hatırlatmış. Yeni başlık olmadığına dair Dışişleri Bakanlığı'nın oluşturduğu Genel İşler Konseyi kararı da halen geçerli demiş. Yani böyle de Avrupa Birliği ile önemli bir sorun var. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra da adalet yürüyüşünün 5. gününü tamamlayıp 6. gününe girmesinden bahsedeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyorum dediği, inatla yürüyeceğim diyor. Katılımın arttığı haberleri var. 6. günde başlamış. Yoğun 5. gün yoğun yağmur altında da geçti ama ilginin her geçen gün arttığı belirtiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargını verdiği karara saygı duymak zorundasınız dediği ama ona da yanıt bedel ödemeye hazırız dendiği de var. Bir onu yeni ondan sonra da gazetecilere açılan davaları Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Duman'ın da bulunduğu 17 sanıklı davaya da bakacağız. Ve tabii Gülmen ve Özakçan'ın açlık grevindeki durumlarına da İlişkin bir göz atacağız. Zorlu ve acılı bir süreçten geçmekteyiz. Onu da konuşacağız. Açık Gazete. Can you take this thing off my voice? I've got like the speaker. I can hear. Thank you. Okay, leave it on then. Good. Born a boy, young country boy, Mother Nature's son. All day long, I'm sitting singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see the waters rise. Listen to the pretty sound of music as she flies. Song beneath the sun. Version of Londonderry Air. Evet, Sir Paul McCartney, Sir James Paul McCartney, MBE unvanına da sahip, madalyalı, soylu olmuş, soylu haline getirilmiş yani. 1942'de bugün doğmuştu, daha doğrusu. 2 gün önce 18 Haziran'da 75 yaşını tamamladı. 18 Haziran'da İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı, şair, besteci, pek çok bas gitar başta olmak üzere pek çok enstrüman çalabilen antreprenör, prodüktör, film prodüktörü, ressam, hayvan hakları aktivisti ve Beatles'ın da bir üyesi olarak tanınıyor. Mother Nature's Son, onun kendi sesinden, ilk kayıtlardan kendi sesini de vererek çaldığımız bir parçasıydı. Toprak Ana'nın çocuğu, Tabiat Ana'nın oğlu. Sözleri de gayet basit. Ben bir yoksul bir köylü çocuğu olarak doğdum kırımlık alanda. Bütün günde herkes için şarkılar söyleyip duruyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum diyor. Bir dağdan akan bir ırmağın kenarında oturmuşum. Suların akıp gittiğini, yükseldiğini seyrediyorum. Ve müziğin de o sular akıp giderken, ırmak akıp giderken müziğin olağanüstü güzel, yani daha doğrusu güzel sesini de dinliyorum. beni her zaman bir çim tarlada bulabilirsin. Böyle rüzgarda dalgalanan, güneşin altında dalgalanan papatyalar arasında tembel bir şarkı söylerken bulabilirsin diyor Toprak Ana'nın çocuğu şarkısında, oğlu şarkısında. Evet, ilk yarım saatte bahsettiğimiz zehirlenme olayı, anaokulundaki zehirlenme olayı da Kuşadası'nda meydana gelmiş. Toplam mevcudu 100 olan anaokulunun eğitim gören öğrencileriyle öğretmenlerin bir kısmı kusma belirtileri göstermesi üzerine hastanelere sevk edilmiş. Anaokul yönetimi yemeği kendi okullarında kendilerinin pişirdiğini söylemişler. Zehirlenme konusunda sudan şüphelendiklerini aynı şekilde dile getirmişler. Evet, özel mi değil mi bilinmiyor anaokulunun. Ama 56 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu ciddi bir durum var. Evet, o haberi de verelim. Arkasından da adalet yürüyüşünün 6. gününde olduğumuzu da belirtelim. 5. gününü tamamladı adalet yürüyüşü. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, 80 milyonun bir arada kardeşçe yaşamasını istiyoruz dedi. Cumhuriyet Gazetesi manşet haber olarak vermiş. Zaten en yakından takip eden gazetelerden birisi Cumhuriyet. İklim Öngel sürekli yazıyor. Ve 5 gün önce Ankara'dan yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün adalet yürüyüşünde 100. kilometreyi tamamladığı, 4'te 1'ini tamamlamış olduğu belirtiliyor. Şeyin biraz 4'te 1'den biraz azı aslında. Bize saldırılar olabilir, bizi eleştirenler, kızdırmak isteyenler olabilir. Hepsinin canı sağ olsun. İnatla, kararlılıkla, azimle adalet için yürüyeceğim, 80 milyon için demiş. Yürüyüşe ilginin her geçen gün artmakta olduğu da belirtiliyor. İklim Öngel yazmış Cumhuriyet'ten. İstanbul'dan 10 otobüsle gelen yurttaşlar adalet konvoyuna dahil olmuşlar. Gazetenin imtiyaz sahibi Cumhuriyet Gazetesi'nin Orhan Erinç, şair ve Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu, Halk Evleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Kılıçdaroğlu'na eşlik etmişler. Behramoğlu, 50 yıldır bu kadar adaletsiz, vicdanları kanatan bir yönetimle karşılaşmadım diye konuşmuş. Enis Berberoğlu'ndan da adalet yürüyüşüne bir selam mesajı geldiğini de söylemek gerekiyor. Tutuklu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Berberoğlu, bunun kurgu olduğunu biliyorum, çok rahatım. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var demiş. MİT tırları davasıyla tutuklanan ve tutuklanmasının ardından, yani daha doğrusu önce müebbete sonra hafifleştirilmiş olarak 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve apar topar mahkeme salonundan tutuklanan Enis Berberoğlu mesaj göndermiş. Ben milletvekilliğinden önce bir gazeteciyim. Bir haberden dolayı cezaevindeyim. Bu yürüyüşün benim için olmadığını biliyorum. Bu toprakların, ülkemizin adalete çok ihtiyacı var. Adalet yürüyüşüne katılan herkesi selamlıyorum demiş. Bu arada da kendisinin tutuklanmasına ilişkin yapılan itirazın reddine karar verilmiş İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Evet, gerekçe olarak da Enis Berberoğlu'na verilen hapis cezasının süresini gösterdiği belirtilmiş. Böyle bir durum var. Herkes için adalet diye yürünüyor. İzmir'den İstanbul'a yürüyen adalet arayışçıları da Manisa'nın Saruhanlı ilçesine varmış durumdalar. Ayrıca da Bahçelievler, Güngören ve Silivri'de Maçka nöbetindeler. Seyhan Afşar'ın haberinden de okuyabiliriz. Maçka Demokrasi Parkı'ndaki adalet nöbeti de yağmura rağmen devam etmiş eylem. Yeni evlenen bir çift de nikahın ardından Maçka Parkı'na gelip adalet nöbetine destek olmuşlar. İlginç görüntüler var. Çok gelişen bir durumla karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. 6. günündeyiz. Bugün birkaç dakika sonra, 10 dakika sonra Kızılcahamam Bulak Köyü'nden başlaması bekleniyor 6. günü. Geride kalan 5 gün boyunca çok sayıda siyasetçi, sanatçı ve vatandaş yürüyüşe destek verdi. 25 gün planlanması sürmesi planlanıyor. İşte ben demin dördüncü dörtte biri demiştim, beşte birini tamamlanmış olduğunu söylememiz lazım, söylemem lazımdı. Toplam 432 kilometre olduğu belirtiliyor ama uzatılması için de önemli talepler dile getirilmekte. Yani bunun önce Kocaeli'ne, Kocaeli'nde tutuklu olan HDP'li HDP eş başkanına ziyaret, oradan da Sivri'deki öbür eş başkana ziyaret olarak gerçekleşmesinin de talepler arasında yer aldığı belirtiliyor. 5 günde toplam 97 kilometre yol kat edilmiş. Avukat Turgut Kazan da adalet yürüyüşünde tüm hukukçular bu çığlığa katılmalı demişti. Ve yürüyüşe katılan siyasetçiler arasında Adalet ve Kalkınma Partisi kurucularından Fatma Bostan Ünsal, kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edilen Has Parti kurucularından Profesör Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve Merkez Yürütme Kurulu üyesi Levent Tüzer de yer almışlardı. Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili Mithat Sancar da dün birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız şeklinde konuşmuştu. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 kilometre yol kat ettiği belirtiliyor. Hasan Cemal de radyomuzda da Açık Gazete'de de yer verdiğimiz gibi hem gazeteci olarak izlemek hem de desteklemek için adalet yürüyüşündeyim demişti. Üçüncü gününde Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki göstermiş. Kesin mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum demişti. Üçüncü gününde G9 gazeteciler platformu da Kılıçdaroğlu'na eşlik etmişti. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yürüyüşe ilişkin olarak evvelki gün ilk kez açıklama yapmış ve yollar yürümekle aşınmaz demişti. Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez, yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın şeklinde bir tehditkar olduğu belirtilen ifade kullanmıştı. Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinden ertesi gün 19 Haziran'da hayatını kaybetmişti. Kılıçdaroğlu da adalet yolundaki ilk kaybımız, inşallah bundan sonra benzer bir olayla karşılaşmayız demişti. Tatlı'nın ailesine başsağlığı dilemişti. Dün de Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl saat 18'de başlatılan eylemle ilgili olarak herkes durarak adaleti düşünecek demişti. Bir duran adam eylemi vardı hatırlanacağı evet. üzere gezi olayları sırasında bir tiyatro oyuncusu tarafından gerçekleştirilmişti. Ondan esinlenen bir şey. Antalya'nın Finike ilçesinde öldürülen doğa savunucusu Büyük Nohutçu çiftinin cinayet soruşturmasına gelinen aşamaya ilişkin İnşaat Mühendisleri Odası'nda bir basın açıklaması yapılmış Antalya Şubesi'nde. Aile adına basın açıklamasını okuyan Büyük Nohutçu çiftinin kızı Emine Büyük Nohutçu, soruşturmanın derinleştirilmesini ve olaya iştirak eden kişilerin bir an önce ortaya çıkarılmasını talep etmiş. Yaşam savunucusu, dostları ve ailesi olarak bu davada olduğu gibi anne ve babamızın öncülüğünde başlatılan çevre mücadelesinin usulsüz faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı açılmış ve açılacak olan tüm davaların takipçisi olacağız demiş ve adalet yürüyüşüne katılacaklarını evet, da söylemiş. Evet, adalet yürüyüşüne katılacağını, evet, o da önemli. Erdoğan bu arada bir açıklama daha yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak mı yoksa Cumhurbaşkanı olarak mı yoksa ikisi birden mi bilmiyorum ama bu şey söylemiş. adalet yürüyüşüne tepki gösterip yargının verdiği karara saygı duymak zorundasınız. Kimse yargıyı baskı altına alamaz demiş. Bunlar da tabii bu yolları yürümekle aşındıramayacaklar, ancak ellerindeki adalet levhalarını, levhalar bile utanır bunlardan, istismarla adalet aranmaz demiş. Yalnız şeyi hatırlıyoruz tabii, T24'te bu haberi okuduğumuz T24'te hatırlatmış. Erdoğan aynı davada, MİT tırları davasında tutuklanan gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül için Anayasa Mahkemesi'nin, Türkiye'deki en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hak ihlali kararına yönelik olarak ne demişti? Karara sadece sessiz kalırım ama kabul etmek durumunda değilim. Verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum demişti. Yani en yüksek mahkeme kararına. Şimdi de yargının verdiği karara saygı duymak zorundasınız diyor. Bir çelişkili durum var gibi sanki. Yani partisinin gençlik ve kadın kollarının düzenlediği iftar yemeğinde konuşmuş. Milletimiz devletine tüm gücüyle sahip çıkmaktadır demiş. Erdoğan da yanıt vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'nı provokasyon çağrısı yapmakla suçlamış. Yasaların verdiği hakkı kullanıyoruz. Bunu lütuf olarak gören diktatördür demiş. Deutsche Welle Türkçe'de de Deutsche Welle Türkçe ekibi de adalet yürüyüşünün 5. gününe eşlik etmiş. Orada yazıyor bunları da. Kılıçdaroğlu karşımızda bir duvar var, adı Erdoğan diyor. Ve konuştuğumuz sırada yürüyüşün 80. kilometresini tamamlayan 80 kilometresini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi lideri ne zaman durursunuz sorusunu, İstanbul'a kadar yürüyeceğiz, daha önümüzde 350 kilometre var, bu yürüyüşün asıl amacı adaleti Türkiye'ye getirmek ve adalete duyulan özlemi sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya duyurmak demiş. Lütuf olarak görmek de diktatörlüktür diyor. Cumhuriyet Halk Partisi bedel ödemeye hazırdır diyor. Adalet yürüyüşünün ilk gününden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında siyahlar içinde yürüyen Has Parti kurucularından Profesör Doktor Cihangir İslam, kendisi operatörmüş. Kendi ifadesiyle insan hakları ve adaleti hatırlatan bir bildiri imzaladığı için işine son verilmiş bir akademisyen, atılan bine yakın akademisyen gibi onun da yargıda hak arama yolu kapalı, o yüzden adalet aramak için yollara düştüğünü ve bulana kadar yürüyeceğini söylemiş. Neden sürekli siyah giydiğini sorduk diyor Doçevele Türkçe'den Aslı Işık. Zulmün anlamı karanlıktır, siyahtır. Türkiye'den zulüm ortamı kalkana kadar pozisyonum ne olursa olsun karalarla dolaşmaya devam edeceğim diyor. Aynı zamanda bir cerrah kendisi, söylediğimiz gibi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu da sürekli kontrol ediyor ve yürüyüşle ilgili de şu yorumunda bulunmuş. Bu kimlikler üstü bir hak arama yürüyüşü, Nietzsche'nin hatırlarsınız modern kapitalistlere bir sitemi vardı. Siz Tanrı'yı öldürdünüz derdi. Hatta bir metafor üzerinden elinde fenerle Tanrı'yı arayan adamı bize aktarırdı. Burada da adaleti öldürdüler. Sokak sokak, cadde cadde adaleti arıyoruz, bulana kadar yürüyeceğiz demiş. Deniyor ki bu hükümetin lütfudur, toleransıdır. Hayır, yürümek bir haktır, haklar tartışılmaz. İstisnasız herkese uygulanması gerekir. Peygamberler insanlara haklarını ve hak aramayı öğretirler. Firavunlarsa insanlara haklarını kendi lütufları olarak gösterirler. Bu ikincisini kabul etmiyoruz demiş Deutsche Welle Türkçe'den. Önemli açıklamalar. Bu da bize bugün günün sözü olarak söylediğimiz, aktardığımız bir sözü hatırlatıyor değil mi? Evet. Hazreti Muhammed ne demişti? Tanrı zalimi sevmez, ona yardım edeni de sevmez demişti. Muhtemelen Allah demek istemişti. Evet, yani. Allah zalimi sevmez, ona yardım edeni de sevmez diyor. Tabii Tanrı diye Türkçeleştirmişler ama Allah zalimi sevmez, ona yardım edeni de sevmez sözünü de hatırlatıyor. Evet, son olarak da şeyden bahsedelim. Ilıcak bugün gazetesini 2000'lerde biz kurduk. devir için Akın İpek ismini de bize Abdullah Gül verdi diye kendi tipik sade ve düz üslubuyla olayları anlatmış. Çok sayıda uluslararası örgütün izlediği davada bugün devam edilecek. Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ve 17 toplamda 14 kişi daha yargılanıyor burada. Ondan da daha ayrıntılı olarak bahsedecek zamanımız da kalmadı maalesef. Gülmen ve Özakçan'ın durumuyla ilgili olarak da Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün kampanyası devam ediyor. Uluslararası çok sayıda tepki var. Görevlerine iade edilsin, derhal serbest bırakılsınlar diyen bir kampanya da devam ediyor. Fakat sağlık durumlarının giderek bozulduğuna ilişkin çok sayıda endişe verici haber de gelmekte. Ve gayet kaygı verici bir gelişme olarak devam ediyor. Hatta dün Nuriye Gülmen'in, akademisyen Nuriye Gülmen'in tuvalete bile gitmekte zorlandığı demeyeceğim, gitmesinin imkansız hale geldiği, halden düştü, 47 kiloya kadar indiği de daha 100. günde ki avukatlarından gelen bilgiye göre Rengin Arslan'ın BBC Türkçe'de yaptığı haber vardı. Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün imza kampanyasında da 10 bin imzanın aşılmış olduğunu sanıyorum. Bir daha check etmek, bakmak lazım. Böyle bir devam var. Trajik bir ortamın içindeyiz. Peki şimdi bir ara veriyoruz. Ahmet İnsel'le Fransa seçimlerini ve Türkiye'deki durumları da biraz konuşacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, epey hareketli bir dünya içindeyiz. Fransa'da da yeni bir saldırı haberi aldık sabah sabah. Şanzelize'de. Evet, tam ne olduğu belli değil. Çünkü bir jandarma minibüsüne saldırırken saldırıyı yapan kişinin arabası alev almış ve neden arabadan çıkamadan o kişi içinde ölmüş bilmiyoruz ama arabası alev almış ve şoför veya saldırı yaptığı tahmin edilen kişi arabanın içinde ölmüş. Yalnız arabanın içinde ciddi ağır silah bulundu. Kalaşnikov ve benzeri şeyler, patlayıcı maddeler falan bulunduğu söyleniyor. Tam ne olduğu belli değil. Yapanın bu saldırıyı veya o da vefat eden kişinin kimliği de ortaya çıktı. Fransa'da biliyorsunuz bu Bataclan saldırısından beri artık iyice günlük yaşama giren bir S listesi denen bir şey var. Bu S listesi İslami fikirler çerçevesinde radikalleşen kişilerin listesi. Suçlu olup olmaktan bağımsız olarak izlenen kişiler diyelim bunlara. Bu kişi de o liste içinde yer aldığı söyleniyor. Yarına kadar şey ortaya çıkar. Kokusu ortaya çıkar. Fakat bu tabii giderek daha fazla maalesef İçişleri Bakanlığı çevresinde olağanüstü hal durumunun hem uzatılması hem de belki olağanüstü haldeki bazı imkanların yani mahkemelerden geçmeden, mahkeme önünden, hakim önünden geçmeden bazı özgürlüklerin kısıtlanması imkanının ceza yasasına aktarılmasını bile düşünen, önerenler var. Bu da tabii son derece tehlikeli maalesef. Evet, bu yani daha önceden de çeşitli vesilelerle başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bunun bu şekilde böyle olağanüstü hal yasalarıyla dünyanın dört bir tarafında sürekli bir yönetim getireceği tehlikeler üzerinde de durmuştuk epeydir. Evet, evet, Evet, maalesef bu eğilim, bu tür saldırılar da bu eğilimleri de güçlendiriyor. Halbuki var olan yasalar, yani hukukçuların, daha serin kanlı hukukçuların söyledikleri, var olan yasaların aslında bütün bu suç teşebbüslerine veya suçların izlenmesine, şüphelilerin izlenmesine yeteri kadar izin verdiği yönünde. Evet, buradan bir de pardon, ne diyordun? Evet, söyle. Macron'a, yani Macron'un çoğunluğu elde etmiş seçimler, evet, ona geçebiliriz. İkinci tur seçimler, artık bu 8. tur aslında. Biraz yoruldu Fransız halkı seçim izlemekten Eylül ayından beri. Sağ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının ön seçimde belirlenmesi 2 tur, Solun Sosyalist Parti'nin Cumhurbaşkanı adayının ön seçimde belirlenmesi 2 tur, Cumhurbaşkanı seçimi 2 tur, Milletvekili seçimi 2 tur. Fransa Ekim ayından beri 8. seçimini yaptı Fransız seçmenleri. Dünkü seçim biraz formal bir nitelik kazanmıştı. Çünkü birinci turda, geçen hafta bahsettiğimiz gibi, birinci turda Macron'un mecliste çoğunluğu alması hemen hemen %100 garantiydi ve çok büyük bir çoğunlukla çoğunluğu alması ihtimali vardı. Yani 577 sandalyelik mecliste 400'ün üzerinde, bazı projeksiyonlar 470'e kadar ulaşabileceğini söylüyorlardı. Ama bu gerçekleşmedi. Tabii ki rahat bir çoğunluk elde etti. Macron'un partisi 308 milletvekilliği elde etti. İttifak halinde olduğu Merkez Sağ Parti Demokratlar Hareketi 40 civarında milletvekilliği elde etti. Dolayısıyla rahat bir çoğunluğa sahip. İkisi galiba, bu iki parti ayrı grup kuracaklar, meclis grubu kuracaklar. Ama beklendiği gibi çok büyük bir dalga olmadı ve inanılmaz bir, maalesef Fransa demokrasi açısından ciddi soru işaretleri yaratan bir katılım düşüklüğü, tarihi bir rekor kırıldı. %42 katılım. Ama %42'den de aslında daha da düşük. Çünkü olağanın üstünde bir boş ve geçersiz oy kullanımı var. Takriben bu da bazı yerlerde %8, bazı seçim çevrelerinde %8, %10'a varan boş veya geçersiz oy kullanımı var. Bir de seçmenlerin %11'i seçim kütüğüne yazılmadığı için, baktığımız zaman seçmen yaşındaki nüfusun aşağı yukarı %35'i seçime katılmış durumda ve geçerli oy kullanmış durumda. Bu da bir çok düşük. Bu en fazla Macron'un adaylarının seçimlerde o beklenen 450-470 milletvekillik çoğunluğu almasını engelledi. Çünkü hemen hemen her yerde Macron'a oy verenler yeter artık deyip biraz ürktüler de galiba bu Macron manyasının şeyinden, saplantısından ve onun yaratacağı aşırı dalgadan sandığa gitmedikleri tahmin ediliyor. Diğer taraftan da Macron'un karşısında yer alan sol veya sağ adaylara karşı solun veya sağın mobilize olduğu ve göreli olarak beklenenden daha büyük bir sağ muhalefet grubu mecliste oluştu. Solun da hem Sosyalist Parti hem başlayamayan Fransa hareketi, daha çok daha sınırlı olmakla beraber Komünist Parti, toplamda solun da 90'a yakın milletvekili, 3 ayrı grup halinde 90'a yakın milletvekili ortaya çıktı. 80 pardon civarında milletvekili var. Bu önümüzdeki dönemde Macron hareketinin istediği reformları rahatlıkla yapması için yeterli bir çoğunluk. Zaten yapmak istediği reformların, iktisadi reformların çoğunu sağ partinin de desteklemesi ihtimal dahilinde. Ortaya çıkan tabloda tabii ilginç olan iki şey var. milletvekili profilleri itibariyle. Birincisi Fransa'da yerel seçimlerde başlayan bir kural, yani bir erkek milletvekilinin yanında muhakkak ikinci adayın kadın olması kuralı. Yerel seçimlerde, yani yerel yönetimlerde, yerel yönetim meclislerinde neredeyse %50-%50 haline getirmişti kadın erkek paylaşımını. Milletvekili seçimde böyle bir kural yok tabii, tek dar bölgeli seçim olduğu için. Fakat bu sefer seçilen milletvekillerinin içinde %38 kadın. Bu oran ciddi biçimde artmış durumda. İkincisi de görev dönemi biten meclisten yeni meclise devam eden milletvekilleri sadece 1/4 oluşturuyor. Yani %75 yenilenmiş durumda parlamentonun. Bu da tabii parlamentoda bir dizi yeni, tecrübesiz, ama tecrübesiz olmasının dezavantajları yanında avantajları da var biliyorsunuz. Milletvekillerinin doldurduğu bir parlamento olacak. Macron bu açıdan, Macron'un grubunda kimin bu gruba yöneteceği, bu grubu bir şekilde yön vereceği konusu şu anda tartışılıyor. Ama gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde emek piyasasının esnekleştirilmesi konusunda başta olmak üzere iktisadi alanlarda bir neoliberal esintili bir reform programı hızla gündeme gelecek. Bu da tabii bir yenilik değil. Biraz yenilik diye satılan insanların değişmesi, fikirlerin değişmesi değil gibi geliyor bana şu anda. Milletvekilleri, insanlar, partiler, figürler değişti ama ortaya sunulan reformlar pek yeni reformlar değil. Aslında biraz Tony Blair ve Schröder zamanından kalma reformlar. Aslında Fransa için yeni olabilir, çünkü Avrupa için biraz eski bile sayılabilir. Evet, ben de bir şey ilave edeyim. Mark Weisbrot geçen hafta ilginç bir analiz yazmıştı. Just Foreign Policy ve Center for Economic and Policy Research kuruluşlarının yöneticisi bir analist Mark Weisbrot. Ve yani heyecanınızı biraz dizginleseniz iyi olur diye bir gözde bir diziye atıf yapıyordu. Referans Curb Your Enthusiasm diye bir dizi var galiba. Ve bu yeni bir Fransa ve Avrupa için Macron yeni bir mücadele alanı demek oluyor. Çünkü New York Times şey demiş, yani büyük bir zafer kazandı. Globalizasyon, küreselleşme, milliyetçiliğe karşı, gelecek, geçmişe karşı galip geldi. Açık toplum, kapalı topluma karşı diyor, ama pek de öyle hemen kendimizi kaybetmeyelim diyor. Çünkü mesela Marine Le Pen'in bu Nazi işgali ve Vichy döneminde işbirlikçilerle ve Fransız sömürgeciliğiyle, kolonyalizmiyle de yakın ilişkileri vardı. %34 oy aldı, babasının 2002'de aldığının iki katı aşağı yukarı diyor. Ve bu yükselebilir tabii ki. İkincisi de yani mesela Macron'un şey politikaları diyor. 2015'te çıkarttığı bir kanun, işçileri gevşetme, işte yani işten çıkartma, esnekleştirme, evet. Evet, esnekleştirme İş diyor. Kanunu esnekleştirme, evet. Bunlar tabii çok ciddi başka sorunlar da getirecektir, yapısal ve iş istihdamı filan da zorlayabilecek şeyler diye uyarılarda bulunmuş. Yani sen de yazında, bugünkü çıkan Cumhuriyet'teki yazında, Macron'un dişe dokunur hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirme stratejisi ne sonuç verecek göreceğiz diye bir hayli kuşkucu bir şeyde gündeme almışsın zaten. Evet, bu Lampedusa kontunun stratejisidir bildiğiniz gibi. Her şeyi değiştirir gibi, hiçbir şeyi değiştirmemek için her şeyi değiştirmek stratejisi. Bu tabii bir de şu var, bu kadar düşük bir katılım çok büyük bir heyecan ve toplumsal destekle iktidar olduğu anlamına gelmiyor. Onun olmadığını gösteriyor. Evet. Ve ve yerel olarak da o temsil itibariyle de epey zayıf bir parti olacağı için önümüzdeki dönemde göreceğiz toplumsal mücadeleler, toplumsal hareketler bu yeni dalgayı kabul edecekler mi, ona karşı hareketlerini geçecekler, önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ama tabii ki bir bütün bu eleştirilerin yanında bir olumlu veya dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Belki büyük bir göz boyama ama toplumun, Fransız toplumunun bir olumlu hikayeye ihtiyacı olduğu ortaya çıktı. Macron'un çok iradeci tavrı ve istersek yaparız tavrı, biraz Obama'nınki, ilk Obama'nın birinci döneminin seçim sloganını andıran tavrı, belli bir kesimde hareket yarattığı söylenebilir. Yani Fransa'da hep söylenen bir şey var son dönemlerde. Bir çöküş edebiyatı üzerinden oluşan bir mazoşist söylem, dövünme ve gelecekle ilgili çok karamsar bir beklenti söylemi siyasette analiz açısından önemli olabilir ama siyasi söylem olarak insanları harekete geçirmekte zayıf kalıyor, evet. Tespiti. Herhalde Macron açısından en azından bu örnekte doğrulanıyor gibi gözüküyor. Evet, birazcık da birkaç dakikamız daha varken Türkiye'deki adalet yürüyüşte dahil gelişmelere de kısaca bir değerlendirme, evet, yapar bugün, mısın? Evet, bugün 6. günü adalet yürüyüşünün ve ülkenin çeşitli yerlerinden de siz biraz evvel de bahsettiniz, çeşitli yerlerinden de adalet yürüyüşünün ne doğru veyahut onunla paralel toplantılar, yürüyüşler başlamış durumda. Galiba İzmir'den bir yürüyüş. Evet, o Gebze'de birleşmek üzere. Gebze'de buluşmak üzere harekete geçmiş durumda. Bunun benzerleri çeşitli yerlerden de olabilir. Gördüğüm kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bu yürüyüşün çok büyük kitlesel bir katılımla olmasından ziyade daha simgesel olması tercih ediyor. Denetlenemez hale gelmesinden de endişe ediyor. Bu anlaşılabilir bir endişe, bir cephesiyle provokasyonların olmasından da endişe ediyor. O kitlenin sorumluluğunu almak, taşımak yükü var. Daha devlet partisi ister istemez, Cumhuriyet Halk Partisi. Ama gerçekten kendisi açısından son derece, belki son şans olarak kullanılabilecek bir eylemi başlatmış durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve burada kendisinin daha önceki dokunulmazlıklarla ilgili söylediği, işte bu anayasal değildir ama biz evet diyeceğiz gibi sorumsuzca veyahut sorumlu söyledikleri ve yaptıklarını bir kenara bırakarak şu anda gerçekten Türkiye'deki demokratik mücadelenin yoğunlaşma noktası olduğunu görmemiz lazım. Ve burada dudak büküp kenarda durmak, her seferinde sadece eleştirel gözle bakmak aslında iktidarın ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey anlamına gelmiyor zannediyorum. Diğer taraftan bu bir istibdat rejimi olduğunu daha önce belirtmiştim. İstibdat rejimi olduğunun en önemli göstergesi iktidarın bir kişinin dudağı arasına bağlı olması. İstibdat da zaten iktidarın başına buyruk olması anlamına geliyor Arapçada. Başlı başına demek, kendi başına demek istibdat kelimesinin kökeni. Yani ne kanun tanıyan, ne kendi kanunu tanıyan, ne anayasa tanıyan, her şeyi, kanunları ve yasaları kendi iradesine göre değiştiren veyahut uymadığı zaman da bunu fiili olarak uygulayan bir irade demek ve zannediyorum önümüzdeki bu adalet yürüyüşü aslında bir istibdat rejimine karşı, istibdat yönetimine karşı bir yürüyüş olarak algılanmak gerekir. Çünkü istibdat dönemlerinde en büyük eksikliği hissedilen şey adalettir. Evet, bu despotizm diye karşılanıyor hem Fransızca'da hem İngilizce'de. Hem... Evet, despotizmin yani eğer despot baskı rejimini daha kanlı biçime uygularsa ona tiranlık da deniyor biliyorsunuz. Yani despotizmin biraz daha ilerisi tiranlıktır. Ama bizim yerli Türkiye'den bildiğimiz bir asır önce kullanılan, bir buçuk asır önce kullanılan bir buçuk asır bile değil. Yani sonuçta 110-120 yıl önce kullanılan Mehmet Akif Ersoy'un biliyorsunuz İstibdat diye bir şiiri vardır. Evet. Ve 2. Abdülhamit'le ilgilidir doğrudan o şiir. Ve Ziya Paşa'nın, Tevfik Fikret'in şiirlerinde birçok makalede, konuşmada ele alınmış ne olduğunu iyi bildiğimiz bir yönetim biçimi aslında istibdat idaresi. O yüzden belki bunun tarihin bu şekilde tekrar etmesi belki biraz da bizim tarih bilincimizin zayıf olmasından da kaynaklanıyor olabilir. Evet, özellikle de Abdülhamid'e bu son zamanlarda özellikle iktidar kanadı tarafından yapılan övgüler de bunu da hatırlatıyor doğrusu. Yani başlıca vasfının sessizlik rejimi olduğunu sen de yazmıştın. Kimsenin sesinin çıkmadığı durumda. Yani medya diye bir şey de yok zaten. Yani istibdat günümüz Türkiye'sinde yönetimin belirgin niteliğidir diye yazmıştın. Bu tabii çok düşündürücü yani. Evet, maalesef. Maalesef Türkiye toplumunun yarısı en azından bunu destekliyor. Seçmen toplumun yarısı bunu destekliyor. Zorla ve hileyle de oy verdiklerini söyleyemeyiz. Bu da tabii istibdat rejimlerinin illa tepeden tek kişinin zoruyla değil, toplumun içinden gelen, en azından toplumun bir kesiminden gelen bir beklentiyi karşıladığını da söyleyebiliriz. Tabii bu aynı zamanda işi çok daha karmaşık hale getiriyor. Evet, yani ve son daha önceki yazının sonunda söylediğin şeyi de tekrarlayarak belki bitirebiliriz. Bu adalet bu nedenle yani istibdat adalet yürüyüşü gerçekten istibdat idaresine karşı bir yürüyüş olacaksa Maltepe'de bitmemeli, Silivri'den geçip Edirne'ye kadar uzanmalıdır diye HDP'li eş başkanların hem gazeteciler. Silivri'deki gazeteciler hem de HDP'li eş başkanların tutulduğu Edirne cezaevi milletvekillerinin tutulduğu Edirne cezaevine kadar devam etmesi ancak adalet yürüyüşünün benim için adalet değil herkes için adalet yürüyüşü ne dönüşmesini sağlar. Evet, bunları tabii bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz Zahmet. İyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok, ben varım ama bir de konuğumuz var. Konuk demek de doğru olmayabilir tabii. İlke Boran radyomuzun ilk kuruluş yılından beri uzun seneler bizde çeşitli programlar yapmış klasik müzik üzerine bir arkadaşımız. Belki tekrar da programcı olarak da görmeyi dört gözle bekliyoruz kendisini. Evet. Evet, İlke hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin İlke. Ben Uzunca Bir Seri'nin son programını yapmaktayız. Bu programa başlamadan çok kısa bir özet geçeyim, sonra ilkeyi tanıtıp sözü ona bırakayım. Serimiz müzik algısının evrimi üzerineydi. Hatırlayacak dinleyicilerimiz, müzik algısı için en önemli unsurlardan bir tanesinin ritim hassasiyeti olduğu, insanlar ve diğer canlılarda ritim tutmayı mümkün kılan zamanlama mekanizmalarına da bakmıştık. Programa 7 serilik bu programa Dr. İnci Ayhan'ın zamanlama algısı üstüne anlattıklarıyla başladık. Sonra ben bir çerçeve çizmeye çalıştım. Ardından Hande Akkan, Özlem Çevik, Fuat Balcı, Muzaffer Çorlu ve Esra Mungan konuk oldular ve konuyu çeşitli yönleriyle ele almıştık. Burada Hande Akkan'a teşekkür ediyorum. Çünkü beni İlke Boran'la tanıştırdı. Biz her ne kadar geçen hafta Esra Mungan'la yaptığımız programda müzik algısının evrimi konusunu artık bu programla noktalıyoruz demiş isek de, müzik algısının evriminin yanı sıra tarihinde müziğin ortaya çıkışının de bir şekilde ele alındığı bir program olmazsa bu seri eksik kalabilir diye düşünmüştüm. İlke'yle beni tanıştırdı. Ayrıca kendi yaptığı programın, Hande'nin müziğin temel unsurlarını anlatan bir tür giriş olduğunu söylemiştik. Hande İlke'yle de bir postlüd, yani bitirişi en güzel şekilde yapabileceğimizi önerdi. Gerçekten de öyle. İnsanlık tarihinde ve canlılarda müzik algısının evriminden konuştuktan sonra şimdi biraz da müziğin kendisinden konuşalım istiyoruz. Ben İlke Boran'ı kısaca tanıtayım. Bir açık radyo programcısı, Ömer Bey siz de söylediniz. Ta 1995'ten itibaren 9 sene boyunca klasik müzik programları yapmış. Bu arada görüyorum ki bir noktada da sizinle beraber 3 tane Elvis Presley özel programı hazırlayıpsınız. İlke bizde bir yandan pazar geceleri bir Bob Dylan programı yapıyoruz. Ara sıra haliyle Elvis Presley'i de çalıyoruz belki. Orada da seni konuk etsek, bir Elvis Presley programı yapsak. Vallahi şahane olur. Evet, zaaf noktalarımızdan biridir Elvis Presley'e itiraf etmemiz gerekir ki. Ve tüm programlar arasında en enteresan olanları bence. Ben şimdi kısaca Doktor İlke Boran'ı tanıtayım. İlke Boran bir müzikolog, müzisyen, besteci, yazar ve eğitmen. Roma'da doğmuş, ilkokula Paris'te başlamış. Daha sonra eğitimini Ankara ve İstanbul'da devam etmiş. Gerçek bir dünya vatandaşı olarak kendisini ağırlamaktan çok memnunuz. Lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde yapmış olan İlke Boran'ın Türkiye klasik müzik isimlerinden en önemlileri olan İlhan Osmanbaş ve Bülent Arel üstüne yaptığı çalışmalar da var. Aslında kısaca tanıtmak zor çünkü gerek yazdıkları, gerek verdiği masterclasslar, gerek diğer faaliyetleri nedeniyle söylenebilecek çok şey var. Ben kısa bir şekilde geçiyorum. Burada fakat Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış olan Kıvılcım Yıldız Şenürtmez ile birlikte yazdığı Kültürel Tarih Işığında Çok Sesli Batı Müziği başlıklı kitabına ve yapmış olduğu pek çok tiyatro özgün müziğine, bunların içinde Zeliha Berksoy'un yönetip oynadığı Nazım Hikmet'in Jokond ile Siyahu ve Ferhat ile Şirin isimli oyunları da var. Değinerek şimdi müziğin insanlık tarihinde ortaya çıkışı ve gelişimini konuşmak üzere sözü İlke'ye bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Evet İlke, anlat. Evet. Güven, çok teşekkür ederim. Böyle dinleyince sanki başka birini anlatıyormuşsun gibi dinledim. Bir inanamadım yani. Şimdi tabii müzik algısı, müziğin evrimi deyince biraz özellikle müziğin evrimi dediğimiz zaman sorunlu bir durum var. Çünkü müzik aslında evrimsel mi gelişiyor yoksa değişime mi uğruyor tartışmaları çok vardır. Şimdi daha önceki programlarınızda muhtemelen çokça değinmiş olduğunuz bu ritim meselesi aslında müziğin en temelinde olan şey. Ve çok eskilere baktığımız zaman, çok eski dönemlere baktığımız zaman tabii ki elimizde herhangi bir somut belge yok. Çok eski çağlarla ilgili, hatta antik Yunan ve Roma dönemleriyle ilgili bile çok kısıtlı elimizdeki somut veriler. Müzik nasıl, tam olarak nasıl bir müzikti? Ama insanın en derinlerine dokunan meselenin ritim olduğunu biliyoruz bugün. Dolayısıyla ritim herhalde, tahmin ediyoruz tabii, bu çok spekülatif bir şey aynı zamanda ama aktarım, ama muhtemelen ritim en başta en temelde olan şeydi müzik doğuşunda. Şimdi elimizdeki, tabii ben müzikoloji okuduğum için kaynak çok önemli bizim için. Yani bir takım kaynaklar yoksa o konuyla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. O yüzden Batı müziği tarihine baktığımız zaman da, ki benim ihtisas alanım Batı müziği, kaynak, ilk kaynaklar özellikle Orta Çağ'da, erken Orta Çağ'da ortaya çıkıyor. Kilisenin hegemonyasına girdiği zaman müzik ve kilisede uygulanan müziklerin arşivlenmeye başladığı tarihten itibaren, ki bu çok yine erken bir tarihtir, aşağı yukarı 6. yüzyıl, 5. yüzyıl. O dönemlerden görüyoruz ki müzikte bir değişim süreci başlıyor. Yani belgelenmiş bir değişim süreci başlıyor diyelim. Bu tek sesli Gregorian ezgileri aslında tamamıyla bu ayinlerde, kilise ayinlerinde uygulanmak üzere oluşturulmuş bir takım ezgilerdir. Ki bunlar son derece büyük bir külliyat. Yani binlerce Gregorian ezgisi var. Gregorian ezgisi denmesinin nedeni Papa 1. Gregor 7. yüzyılda bütün bu ezgilerin bir standarda oturtulmasını istiyor. Ve böyle bir çok ciddi bir çalışma yapılıyor, yıllar süren. Çünkü birçok bölgeye yayılmış olduğu için Hristiyan kiliseleri, her bölge kendine göre bir, evet, lokal, ezgisel şey üretmiş durumda yüzyıllar içerisinde. Yani 4. 5. 6. yüzyıla baktığımız zaman. Papa 1. Gregor diyor ki hayır, yani eğer Roma merkezli ise bu düşünce, yani Hristiyanlık, o zaman her yerde standart olmalı diyor. Ve bütün bu ezgiler bir standarda oturtuluyor ve hakikaten o Gregorian ezgisi külliyatını öğrenmek, yani bir papazın, bir keşişin, yani bu manastırlarda ve kiliselerde görev yapan, o dönemlerde özellikle insanların bu külliyatı ezberlemesi için aşağı yukarı bir 10 yıl gerekiyor. Bütün külliyatı ezberlemeleri için. Ki ilk başlarda da nota yazımı yok. O kadar yaygın değil. Başka türlü bir nota yazımı var. Bugünkü modern nota yazımı da ayrıca bir tartışma konusu zaten. Belki müzik bilincinin gidişatında çok önemli bir kırılma noktası o göstergenin gelişim süreci. Çünkü ilk başlarda sadece metin var. Metin üzerine söylenen ezgiler var. O ezgiler gelenek olarak geçiyor gençlere. Fakat daha sonradan işte bir takım ezgileri akılda, yani ezgilerin gidişatını akılda tutabilmek için bir takım işaretler geliştiriyorlar. O işaretlerden nömatik yazı ortaya çıkıyor. O nömatik yazıdan bugünkü modern notasyona geçiliyor. Epey uzun bir süreç o tabii. Bugünkü notasyon aslında, evet, son derece yeni. Yani yani pardon referans olarak aldığımız bu dönem tarihte yaklaşık ne zamana denk geliyor? Yani notasyonun gelişmeye başladığı dönem mi? Evet ve işte Gregorian ezgileriyle birlikte müzik tarihi hakkında bir şeyler anlamaya ve kayıtlara bakmaya başlıyoruz. Evet, 7. yüzyıl. Yaklaşık Orta Çağ içinde bir yerlerdeyiz galiba. Aynen. Orta Çağ'ın hatta başların diyebiliriz. Evet, yani. 7. yüzyıl 7. bayağı yüzyıl. Erken yani 600'ler yani. Evet, 7. yüzyıl, 8. yüzyıl, 9. yüzyılda çok ilginç. Yani Batı müziği tarihi için çok önemli bir kırılma noktası yaşanıyor. O işte ilk çok seslilik anlayışı 9. yüzyılda ortaya çıkar. Bu da bu Gregorian ezgilerini bir tek hat iken iki hat olarak söylemek. O da aslında doğal bir sürecin bir yansıması. Yani kalın sesli bir papazla ince sesli bir papazın bir oktav farklı söylemeleriyle başlayan bir düşünce. Son derece basit aslında. Fakat baktığımız zaman müzik tarihine bu adımla başlayan bir çok seslilik düşüncesi muazzam noktalara ulaşıyor. Mesela 19. yüzyılda yani o sürece baktığımız zaman hakikaten çok ilginç bir devinim var ortada. Fakat da bu çok seslilik ya 9. yüzyıldan itibaren başlayan çok seslilik bilinci tabii ki çok hızla gelişiyor. Ve asıl ikinci kırılma noktası 13. yüzyılda karşımıza çıkar. Çok enteresan bir yerde karşımıza çıkar. Paris'te Notre Dame Katedrali'nde ortaya çıkar. Notre Dame ekolü denilen çok önemli bir ekol var müzikte. 13. yüzyıla denk gelen. Ve bu Notre Dame ekolünün geliştirdiği yeni çok seslilik anlayışı çok önemli bir kırılma noktası tarihte. Ve bu kırılma noktasının içerisinde aslında mekanla bağlantılı bir mesele var. Yani o katedral anlayışının yani Notre Dame Katedrali o tarihte Avrupa'nın en büyük katedrali olarak inşa ediliyor zaten. O iddiayla inşa ediliyor. Sonrasında katedral çağı dediğimiz o çağlar yani 1200'ler hakikaten katedral mimarisinin sunduğu mekansal imkan ve o mekansal imkanın sunduğu akustik evet imkan bir takım yeni fikirlerin gelişmesine neden olur. Ve 13. yüzyılda Notre Dame Katedrali içerisinde gelişen bu Notre Dame ekolü dediğimiz aslında iki besteciyi biliyoruz bugün bu ekolden kalan Leoninus ve Perotinus adında iki besteci isimleri kaynakta geçen. Yeni bir takım fikirler ortaya çıkartıyorlar ve çok seslilik uygulamalarında yeni bir yaklaşımla devinim daha da farklı yerlere gidiyor. Nitekim aslında 13. yüzyıldan hemen sonrası da Rönesans'ın havasının esmeye başladığı bir dönem. Ve çok seslilik düşüncesinin gelişimi açısından da Rönesans hakikaten çok verimli, çok önemli bir yer tutar. Bugün çok sesli müziğin en önemli parametreleri arasında saydığımız armoni düşüncesi ve kontrpuan düşüncesi yani dikey çok seslilikle yatay çok sesliliğin harmanlanma düşüncesinin nüveleri Rönesans'ta atılıyor. Ve bu Rönesans boyunca aslında mekanlar yine çok önemli bir yer tutar. Çünkü kiliseden müzik kilise dışına çıkıyor. Dolayısıyla kilise dışına çıktığı zaman saray ortamına giriyor. O saray ortamındaki mekansal parametreler de tabii ki bestecilerin daha farklı şeyler denemesine olanak sağlar. Ben burada bir ufacık parantez açabilir miyim? Buyurun. Dikey ve yatay kavramlarını birazcık açar mısın? Yani tabii. Armoni evet. Armoni daha dikey bir anlayıştır. Yani birden fazla sesin aynı anda üst üste binmesi ile oluşan, işte bugün akor olarak kısaca tanımlanan, daha yaygınca tanımlanan meseleyi bize verir. Yani üç sesin aynı anda tınlaması ve birbiriyle uyumlu olması. Yatay olan ise yani kontrpuan dediğimiz o da işte Latince'de punctus contrapunctum, yani noktaya karşı nokta demek de o iki ezginin, aslında o daha eskiye dayanıyor uygulamaları, iki ezginin her bir notasının birbiriyle paralel hareket etmesi yatay olarak. Tabii ki üst üste biniyor, yine bir dikeylik oluşuyor ama dinlediğimiz zaman aslında iki melodik hattı dinlemiş oluyoruz aynı anda. Peki ben de bir parantez açabileceğim izin varsa. Tabii. Şimdi müziğin sekülerleşme sürecine geçmeden önce bu, madem Gregorian ilahileriyle başladık, belki kilisenin lokomotif işlevi gördüğü müziğin ve müziğin çok seslenmesi sürecinden de biraz daha bahsetmek için şeytani aralık meselesine de bir değinmek mümkün mü acaba? Yani müziğin dinle, tanrıyla, doğaüstü güçlerle alakası olduğu belli ki düşünülüyor. Kilisede biraz bu sayede bir öncü görevi üstleniyor ama aynı zamanda bazı ses yapılarını sakıncalı buluyor. Bu bana oldum olası çok ilginç gelmiştik. Doğrudur, ilginç. Burada aslında izninizle bana çok uzun yıllar emek vermiş olan müzik hocam Jerry Arslanyan'ı da anayım, bu şeytani aralık konusunu anlatmaya doyamazdı. Belki bir parantez içinde bundan da kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii. Şimdi aslında o mesele, yani tabii çok az vaktimiz var ama o mesele de uzun bir mesele ama şöyle, Pitagoras'a dayanıyor çok ilginç bir şekilde. Yani çok antik Yunan'a dayanır. Çünkü aslında kilisenin uyguladığı birçok çok seslilik kuramı aslında Pitagoras'ın matematiksel aralık hesaplarına dayanıyor. Çünkü Pitagoras işte bundan 5, yani İsa'dan önce yaşadığı dönemde bir takım aralıklar belirliyor. Yani belirliyor derken matematiksel aralıklarını hesaplıyor ve diyor ki mesela oktav, yani iki do, iki farklı oktavdaki do en mükemmel aralıktır diyor oktav. Ondan sonraki en mükemmel aralık beşlidir diyor. Ve üçüncü mükemmel aralık da dörtlüdür, yani beşlinin tersi. Şimdi ve kilisenin İlk çok seslilik uygulamalarında da bunu görüyoruz. Beşli, dörtlü ve oktavın çokça kullanıldığını ve bütün aslında armoni sisteminin de bu beşli, dörtlü sistem üzerine kurulduğunu görüyoruz. Yani şimdi o noktada beşli, oktavdan sonraki en mükemmel aralık kavramından yola çıkarak kilise diyor ki beşlinin bir eksiği olan, yani artık dörtlü ya da eksik beşli kullanılamaz. Şeytani aralıktır diyor. Yani şeytani aralık demesinin nedeni yasak. Yasağı evet. Şey yapmak için. Dokunma. Yanarsın. Evet, aynen. Ve yani ama çünkü o güzel tınlamayan bir şey onlara göre, anlayışa göre. Ama tabii sonraki tarihe bakıyorsunuz, bütün müzik tarihi, yani Mozart'larda, Bach'tan itibaren, hatta yani Bach'ın o bütün eserlerinde tabii ki artık dörtlüler gırla var yani. Bir süre sonra onu artık kimse şey din adamı olmasına rağmen bunu dinlemiyor yani. Tabii, şeytan, yani, meydan dinlemiyor. Tabii, zaten armoninin gelişiminde artık o işte prangaları, yani dini şeylerden, kuramlardan falan tamamen kopartıp bir gelişim var. Zaten Jean-Philippe Rameau bu anlamda en önemli kişilerden biridir. 17. yüzyılda armoni kuramını ciddi anlamda teorisini oturtmaya başlayan kişidir Jean-Philippe Rameau. Ve barok dönemin armoni anlayışını da en güzel şekilde ortaya koyan besteci. Bunlar da bana aslında müziğin temsil ve ifade gücünün ne kadar önemli ve yüksek olduğunu gösteriyor. Son iki haftadır Muzaffer Körgü ve Esra Mungan'la dil müzik ilişkisinden mesela bahsettik. Müziğin büyük ihtimalle insanın evriminde dilden önce, hatta görsel sanatlardan da, mağara resimlerinden falan da önce geldiğinden söz ettik. Paleolitik çağdan kalma hayvan kemiklerinden yapılmış flütlerden söz ettik falan. Yani son derece soyut bir ifade aracı olmakla birlikte müziğin içinde bazı ses yapıları Tanrı ile ilişkilendirilir, şeytani görülür, kilise tarafından yasaklanırsa, bu olsa olsa müziğin ifade gücünün öneminin işaretidir. Kesinlikle, kesinlikle. Ve işin enteresan, 19. yüzyıla geldiğimiz zaman, tabii bütün bir 18. yüzyılı es geçtim burada ama 19. yüzyıla geldiğimiz zaman söz meselesi tabii çok iç içe geçiyor müzikle. Yani edebiyatla bir müziği birleştirme sevdası var. Ama bu sadece opera meselesiyle de sınırlı kalmıyor. Nitekim demin Güven'in de bahsettiği bu soyutluluk meselesi, mesela bir romanı, bir şiiri alıp hiçbir söz kullanmadan tamamen müzikal tasvirle bu romanın hikayesini, karakterini, atmosferini müziklendirme çabası var. Senfonik şiir kavramında mesela. Liszt bunu ortaya çıkartıyor ama sadece Liszt'in düşündüğü bir şey değil. İşte Berlioz'da da görüyoruz. Sibelius'ta da. Sibelius'ta da, daha sonra Richard Strauss'ta da görüyoruz. Evet. Yani o senfonik şiir bir literer bir eseri, yani edebiyat eserini, hatta Strauss'ta bu felsefi eserlere de yansır. Nietzsche'nin Also sprach Zarathustra'sını adam müzikle bir tasvir yapıyor. Böyle yani, buyurdu Zarathustra, anlatıyor yani müzikle. Müzikle anlatma meselesi. Yani bu hakikaten çok entelektüel bir düşüncenin böyle süzgeçten geçmiş hali olarak görülebilir. Yani 19. yüzyıl romantizminin çıkarttığı en enteresan şeylerden bir tanesidir bu. Ve çok... Ben de listeye hemen en sevdiğim bestecilerden olan Gustav Mahler'i ekleyeyim. Ah, tabii tabii tabii. Kesinlikle benim de favorilerimden bir tanesi o. Bu tabii çok uzun bir konu ve çok kısa bir zamanda anlatmaya, konuşmaya çalışıyoruz ama belki buradan 20. yüzyılın modern müzik diline nasıl ulaştığımızı ve bu dilin ne olduğunu, aynen, hatta yani 21. yüzyılda şu anda nerede durduğumuzu, biraz bunları da söz konusu etmeden bitirmeyelim. Aynen. Birkaç dakika içinde. Şimdi oraya zaten bağlayacağım. Bütün bu 500 yıllık, yani 500 yıl içerisinde gerçekten gelişmiş olan armonik dil, 19. yüzyıl, yani demin bahsettiğimiz Mahler dönemine geldiğimiz zaman bir sıkışmaya başlıyor. Armonik dilde bir kriz başlıyor. Şimdi işin enteresan yanı, 20. yüzyıla gelindiği zaman zaten 20. yüzyıl diğer bütün yüzyıllardan çok farklı bir yüzyıl. Yani şey olarak da, sosyolojik ve politik ve kültürel olarak baktığımız zaman da. Ve dolayısıyla bütün 20. yüzyıldaki besteciler bu 500 yıllık geleneğin dışına çıkıyorlar. Ve neredeyse hakikaten tabiri caizse reddediyorlar. Bu reddetmenin altında tabii bir sürü neden var. Yani Birinci Dünya Savaşı var, İkinci Dünya Savaşı var. Onlar bir takım çok önemli parametreler. Ama aynı zamanda zaten bir çıkmaza doğru giden bir krizin aslında bunalımından kurtulma söz konusu. Ve tabii ki 20. yüzyılda her 10 yılda bir yeni bir müzik dili ortaya çıkıyor. Bu 1950'lerin avantgard kültüründe avantgard müzikle en uç noktasına ulaşmıştır. Tamamen her şeyi reddeden ve tamamen yepyeni bir şey yapma derdinde olan bir düşüncedir avantgard müzik. Tabii bu da 8 program boyunca konuşabileceğimiz bir mesele. Aykut Koyköksal'ın modern müziği buraya epeydir uğraşıyor çeşitli şeylerde. Ve bugünkü müziğe bakacak olursak aslında 1980'lerden itibaren yine bir tükenme noktasına gelen avantgard düşünce postmodern düşünceye kendini bıraktı ve aslında 1900 özellikle 80'lerden sonra 90'lar ve sonrasında baktığımız zaman birazcık daha önceden yapılmış olan şeylere gibi geri dönüş var. Bir takım eski düşüncelere, tonaliteye, işte daha kolay dinlenilebilirliğe, o yani avantgard müziğin çok sert reddetme şeyine karşı bir geri dönüş var diye ben yorumluyorum. Evet, yani atonal müzik bana da mesela her zaman biraz dinlemesi zor gelmişti. Ama zor. Şeyi anlamakla beraber bu tepkiyi neden doğduğunu çok rahat anlayabiliyor insan. Ama dinlemesi pek kolay değil evet. itiraf etmek gerekir. Doğruduk. Evet, şimdi bu tonaliteye bir dönüş var. Son bir soru olarak şunu sorayım. Bu konu bazen müzikte, hem klasik müzikte hem cazda hem başka yaratıcı alanlarda, bazen felsefede de söz konusu oluyor. Bazı insanlar diyorlar ki artık bu alanda yapılabilecek her şeyi yaptık, sonuna geldik. Bundan sonra yeni bir şey çıkmasına imkan yok. Bu konuda senin düşüncen nedir müzik özelinde? Şimdi kısmen yani kısmen doğru tabii, aslında şey gibi bu, hani felsefede de her şeyi zaten Antik Yunan'da söylediler. Bütün felsefe tarihi Antik Yunan'a bir dipnottur meselesi de var. Aynı şey aslında, evet. Yani şimdi özellikle avantgardda o kadar her şey yapılmış ki bakıyorsunuz yani yeni bir fikir geldi aklıma, bir bakıyorsunuz 1960'da adam yapmış onu. Yani hakikaten ortaya yepyeni bir şey çıkartmak çok zor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani işte CD çıktı, plak devri bitti gibi, hani o benzetmeler hep yapılır. Evet. İşte hiç doğru çıkmıyor. O tam olarak bir gerçeklik yansıtmıyor bence. Çünkü her zaman yeni bir şey ortaya çıkartmak mümkün. Çünkü hani aslında sonsuz bir potansiyel var evet. ortada. Tabii ki arada benzerlikler evet, olacak. Ben de buna çok katıldığımı söyleyeyim. Aslında insan zihninin yaratıcılığı bence ucu açık bir yaratıcılık. Kesinlikle. Ve bunun ne zaman bir sınıra geldiğini, sona erdiğini söylemek kimse için adaletli ya da kimsenin haddi değil gibime geliyor. Programın adı da onun için açık bilinç zaten. Evet. Evet, doğru. Daha çok konu var ama galiba vaktimizin sonuna geldik. İlke başka programlarda belki daha değişik yönleriyle daha detaylıca ele almak üzere seni konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz geldiğin, konuk olduğun için. İlke Boran, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Müzik Algısının Evrimi serisinin 8 programlık serinin son programını böylece bitirmiş oluyoruz. Herkese gözü aydın diyeyim. Bugün konuğumuz Doktor İlke Boran'dı. Kendisine yeniden çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.